इनका साथ है जैसे माटी संग कुम्हार, माटी बन जावे है मूर्त लाके इसका हाथ, छाप तिलक दोनों की होवे जब होवे ये साथ। ये भी है कुछ आधा Yeah.